här är Lunchrasp med Jonas Lättung. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Tyvärr så förlorade vi Tom Petty förra veckan. En mycket tragisk händelse. En stor artist har lämnat oss, en stor kompositör, en stor sångare, en stor rocker har lämnat ett stort hål bakom sig. Det här är Lunchrasp med mig, Jonas Slättung. Det här är Pirate Rock. Ja, det är det. Och det blir mer Tom Petty i dagens program om en liten stund. En liten runa, en minnesruna hade jag tänkt mig. Men först det här. Real rock, no bullshit. Rock it, baby. Since you've been gone, you cast a spell. 95,4 och 90,7 Pirate Rock. Mm, vi hörde Since You've Been Gone med Rainbow ifrån Down to Earth-skivan 1979. Lite snorig. 1979 kom den. Med Graham Bonnet på sång där i Rainbow. Han försökte få till ett lite mer kommersiellt sound efter tre plattor med Ronnie James Dio på sång. Graham Bonnet varade i en platta och sen så fick han sluta. Och så kom Jolyn Turner in. Och så höll bandet på med Jolyn Turner som sångare ända fram till det var dags för Richie Blackmore och Roger Glover att återbilda Deep Purple. Vi hörde också Atreyu, Stop Before It's Too Late and We've Destroyed It All. Reklam. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Diddly do, dido, dido, dildo, diddly do, dido, dido, dildo, diddly do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av. Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Unna dig ett fiberrikare liv. Du vet väl om att Kungälv Energi erbjuder riktigt snabbt, enkelt och smidigt internet via optisk fiber. Med fiber får du samma hastighet vart du än bor, en teknik som bygger för framtiden och dessutom ett riktigt stort utbud av tv-kanaler och digitala tjänster. Besök vår hemsida kungälvenergi.se för att se om just ditt område är aktuellt. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Det här är Lunchrasp med mig, Jonas Slättung, där vi ger oss. Ja, det kan vi. Vi kan ge oss själva en möjlighet att gå tillbaka till 1994. Därför då släpptes skivan Talk av och med Yes, som blev den sista liksom plattan med den sättningen där den Trevor Rabin var med. Samma sättning som han gjort Owner of a Lonely Heart skivan 91-25 och Big Generator. De gjorde det även denna skiva som heter Talk, och med på den finns State of Play. västkustens bästa rock. Riktigt köttiga men samtidigt lite vassa och fläskiga gitarrer där. Från Toxic Rose, World of Confusion. Innan det var det State of Play med Yes. Nu ska Jens från Corroded säga något. Pirate Rock! Tjena, Jens Corroded här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! Oh, Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. ADI, Horror of It All, med Anthrax från 1986, Among the Living skivan där. Innan det är Powerslave från 1984, från skivan Powerslave, Iron Maiden. Ja, det var ett långt tag sedan nu ni hörde min vackra stämma här. Jag ska berätta lite för er om en kille som precis har gått bort. Det här är Pirate Rock. Natten till den 2 oktober, i alla fall svensk tid, drabbades Thomas Earl Petty av ett hjärtstillestånd, förmodligen på grund av en ganska massiv hjärtattack. Han hittades i sitt hem och kördes i ilfart till sjukhus. Men tyvärr så var hans tillstånd så pass kritiskt så att familjen, de närmast stående, valde att inte så att säga återuppliva honom, eftersom han hade varit utan syre så pass länge, så att förmodligen skulle han då fått leva som en grönsak, alltså hans hjärna var död helt enkelt. Därför valde man att stänga av de livsuppehållande åtgärderna, och den 2 oktober så gick Thomas Earl Tom Petty bort. Petty and the Heartbreakers, I Need to Know, en ganska tidig låt där. Tom Petty kom in i mitt liv 1988 första gången. Då var han medlem, en liten obskyr medlem i bandet Traveling Wilburys, som bestod av George Harrison, för detta biten, Bob Dylan, Jeff Lynne från ELO och Roy Orbison, den gamla smörsångaren. Och så den här killen då, Tom Petty, som jag inte riktigt visste vem det var, men han var ju med där, så det var väl okej. Traveling Wilburys skivan tyckte jag var fantastiskt bra. Något år senare så kom skivan Full Moon Fever med Tom Petty bara, och det var då jag riktigt gick igång på Tom Petty. Jag smällde av, jag hörde den skivan och tyckte att det var något av det bästa jag någonsin hade hört. Och så pratade jag med min dåvarande sångare i ett band som jag var med i då, som heter Fredrik, och han, och berättade för honom att du, den här killen, han som är med i Traveling Wilburys, han som inte är så känd utav dem, han Tom Petty eller vad han heter, han har gjort en egen skiva, den är rätt bra. Varvid Fredrik tyckte att, är du helt dum i huvudet? Står du här och säger att du inte har hört Tom Petty förut? Nej, men kom med mig hem här nu så ska du få den. Och så följde jag med Fredrik hem. Och så hade Fredrik, för han hade lyssnat på Tom Petty sedan han var typ jätteliten och hade alla skivor med Tom Petty innan Full Moon Fever. Så jag fick låna dem av Fredrik. Fredrik Zetterborg, tack så mycket för det Fredrik, för denna fina gest. Hjälpte mig otroligt mycket. Jag fick ta hem alla skivorna, spela av dem, hade dem på kassett, lyssnade sönder banden och var tvungen att köpa egna ex av skivorna givetvis för att de var så fruktansvärt bra. Och sen den dagen, detta var då 1989, har jag älskat Tom Petty. Han har ju gjort skivor mest med sitt kompan Heartbreakers. Fantastiska, ett gäng fantastiska musiker. Mike Campbell på gitarr, Ben Montenk på keyboard och bassisten hette först Ron Blair tror jag, sen Howie Epstein. Och så trummisen Stan Lynch. Och sen har de ju, det har ju bytt lite medlemmar där, men det var originalsättningen i alla fall. Och så Tom Petty själv då på kompitar och på sång och main songwriter får man säga. Men han har också gjort då skivor utan Heartbreakers fast han har liksom ändå varit med lite grann sådär. Full Moon Fever var den första. Det är den skivan med I Won't Back Down och Free Falling för övrigt. Det var den första skivan utan Heartbreakers. Sen har han gjort två till som ju heter Wildflowers som också är en fantastisk skiva. Och Highway Companion som är en helt okej skiva. Det är nämligen så här med Tom Petty tycker jag att han gör, har inte gjort något dåligt utan han har gjort jävligt bra grejer och sen har gjort helt okej grejer. Han har inte gjort någonting som är dåligt. Det finns vissa plattor som jag tycker bättre om i hans katalog, till exempel Full Moon Fever, till exempel Wildflowers, till exempel Into the Great Wide Open, till exempel The Last DJ som kom 2001 tror jag. Det är också en jättebra skiva. Så att han har alltid levererat mycket högkvalitativ musik. Men ja, det är väl, som alla artister så går det ju lite upp och så går det lite ner och sådär. Men kvaliteten på hans verk har varit generellt jävligt hög faktiskt måste jag säga. Fram tills då den 2 oktober när han lite så här onödigt snabbt rycktes bort tycker jag. Jag hade liksom förväntat mig att han skulle leverera många, många fler plattor. Jag gick liksom och längtade på när nästa Tom Petty-studioplatta kommer. Det ska bli kul att höra den. Men så blir det inte. Det blir inga mer Tom Petty-skivor vad vi vet. I alla fall kanske ligger någonting som är färdiginspirerat, det vet inte jag. Men inget som han i alla fall kommer att ha någon inverkan på själv. Säkert kommer släppas massa samlingsplattor och lite osläppta livekonserter och B-spår och sådär. Det brukar ju vara så. Men vi har det som han har gett ut. Både med Tom Petty and the Heartbreakers, Mudcrush, Traveling Wilburys och massa annat som han har medverkat på. Så det finns bara att gå tillbaka och botanisera. Nu lyssnar vi på en fin, fin, fin bit här tycker jag ifrån Full Moon Fever som kom 1989. En lite molligare sak, vacker sak. Den heter Love is a Long Road. She tried to make my world